Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 165. podcast adás, immáron töretlenül, nem tudom, 3 éve legalább most már, hogyha, ha jól belegondolunk. Töretlenül? Töretlenül, igen. Vagy töretlenül? Töretlenül, azt mondtam. Miért, mit értettem? Vagy türetlenül? Feltűretlenül? Szóval itt van velünk Alex! Sziasztok! Egy feedbacket kérek arról, hogy jó-e a hangom, mert a múltkor rohadt halk voltam, és írtátok is, csak úgy voltam vele, hogy de, hogy csak a többiek hangosak, aztán rájöttem, hogy de. Úgyhogy most jó-e, vagy nem jó-e, vagy dobjam ki, szeleteljem szét, hogy lehet valami szétszeletelni, mindegyik. Sose volt ilyen jó, sokat kaptál. Sose volt még ilyen jó, úgyhogy sokkot kaptál. Itt van velünk, hogy halljátok, a kifogástalan hangú Alexovics Média videó. Na jó, na most lépek ki innen. Sziasztok, gyerekek! Örülök! Sziasztok, gyerekek! És hát itt van velünk Papi, Lali, Balázs. Hello! Sziasztok! Hello! Hát, most nem mondom, hogy fél órán keresztül érted, mert mennyire boring már állandóan ezt hallgatni. Na persze, az Alexnak van külön blokkja, értjük. Nem, külön blokkod neked van, Balázs. Ja, hát ez most igen, ezt így akartam. Ahogy az így... Azt mondják, Alex hibástalan. Hát, ez remek. Hát ez akkor az a király. A hibástalan. Egyébként a cím az most sem lesz fék, ahogy szinte soha nem is szokott az lenni. Mert hogy komoly változásokat szeretnénk, és ott is ilyenkor szokott így semmi nem lenni belőle. És az MLG az ilyen My Liebe Güte, vagy? Igen, pontosan. Das war nem mondod. Wunderbar. Azt a mindenit, hogy ráéreztem. Az MLG? Hát az majonézes, lecsós... Gesztenye. Hát én inkább gesztenyére szóval. Ja, gesztenye talán, mert a koncepció alapból is szar, de így gilisztával talán. Hát de figyelje, hogy az aranyéletben is volt a giliszta farm, én azok után már bármit el tudok képzelni. Tehát is állítólag egyébként olyan volt annak idején tényleg. Tehát, hogy az emberek elhitték, hogy ilyen giliszta farmokból meg lehet élni, meg emlékeztek? Vagy nem tudom, mennyire emlékeztek így a 90-es éveknek arra a részére, amikor hát, mindenki vállalkozó volt. Biohumusz. Ugye? A biohumusz giliszta. Igen. És akkor mindenki vállalkozó volt. Tehát akkor... Az egy jókor volt. Ha már ezt így felhoztad, igaz nem készültünk rá, de ki látta a második évadot? Én. Mert mi nemrég fejeztük be a nézését. Az aranyélet második évadát. Igen. Volna, és azt kell mondanom, hogy ez az a fajta fejlődés, amire nem számítottam egy sorozatnál. Meg amit így nem, tehát még nemzetközi viszonylatban sem megszokott. Ez nagyon sokat fejlőd. Nem megszokott. Figyelj, néztem és így, jó, persze, tehát, hogy hogy mondjam, tehát olyan szinten megdöbbentett az a minőség, ami fogadott, jó értelemben, olyan jó minőségű volt ez az évad, hogy figyelj, le a kalappal, én csak azt tudom mondani. Tehát ezt egy magyar sorozattól nem vártam. Hát ez nagyon az egy, pozitívan csalódtam. Abszolút, és ez az egy, ami miatt én az HBO Go-ra például előfizettem. Nagyon, nagyon jó. Tehát ha még valaki nem látta, az egy nem olyan jó, mint a kettő, de az érdemes megnézni, hogyha a sztoriba nagyon bele akar menni. Hát nem, mindenképp érdemes megnézni, valaki nem látta. És azért azt vegyed figyelembe, Alex, hogy mi az egyet úgy néztük meg, hogy azt, ami ilyen jó, hú, de igen, nagyon jó sorozat. Jó, várjál, rendben van, de a kettő viszont olyan nagyon jó lett, hogy hogyha most össze kell hazni, igen, össze kell, nagyon jó volt az egy is, mert már az is felülmúlt a bármilyen elvárásodat egy magyar sorozattal, amit vársz tőle, az egy is, de a kettőben már komoly haladások voltak technikailag, az operatőröknél, a vágásnál, a zenénél, a minőségnél, ahhoz, hogy a karakterek hogyan fejlődtek a részek során, egyszerűen nagyon jó, tehát csak gratulálni tudok mindenkinek, aki ezen a projekten dolgozott, ha valaki hallgatja az adásunkat, igen, és dolgozott rajzot, esetleg van-e olyan ember itt, akkor le a kalappal, és legyen mindenki büszke magára, mert ez egy remek dolog volt. És így itt ülök, és így büszke vagyok magamra, pedig semmi közöm az arany élethez. De megnézted. Igen, igen, legyek büszke magamra, mert megnéztem. Igen, tehát hogyha valaki még nem látta, akkor azonnal tessék megnézni. Igen. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy van Nightbotunk, amit Sean Dávid és Lalinak kell, hogy köszönjünk. Mit tud ez a bot, Lali? Picit mesélj már, tehát, hogy miért van ő nekünk itt? Kicsivel jobb rendet tud tartani, mint a gyári YouTube bot, vagy a YouTube szűrő. És most még küzdünk egyelőre a beállítással, mert valami nem oké, de... Mert minket is bannolt. Nem. A custom parancsok nem mennek. Azt már látom, hogy rendet tart, tehát, hogy nem enged flúdolni, meg ilyenek, de még messze nem tökéletes. De már egy fokkal jobb, mint hogyha mi nézegetjük folyamatosan ugye ezt a chatet. Nem akarjuk nyilván a YouTube-on letiltani a kommentelési lehetőséget és a csetelési lehetőséget, de azért elsősorban a weboldalunkon szoktunk ugye bővebben válaszolgatni kérdésekre. És így megkaptuk tőletek azokat a kérdéseket, hogy marad-e így két hetente a podcast adás. Egyelőre még marad, úgy döntöttünk, de gondolkodunk rajta, hogy esetleg visszatérünk a heti rendszerességhez. Ez sok mindentől függ, legfőképpen tőlünk, milyen meglepő. De ezt értem az alatt, hogy ki hogyan ér rá, hogyan tudja mindennapjait megoldani, úgyhogy egy kis türelmeteket kérünk, de aki esetleg velünk kapcsolatban szeretne pluszban még infókat megtudni, esetleg kérdéseket föltenni, az jelentkezhet és beléphet a Telegram csatornánkra, ahol elég aktív a közösség, azt kell, hogy mondjam. És így, hát nem is tudom, hányan vannak most benne, hirtelen rá kéne néznem. Egyébként elkezdtem mindenki toszogatni az új Nightbotunkat. 96 ember van 96 tagunk van. Ilyenkor mindenki elkezdi nyomogatni, meg írogatni neki. És úgy képzelem el, mint valami skiffiben, ahol így megcsinálják az első ilyen mindenes AI-t, amit mindenre így lehet használni, meg ilyen dolgok, és akkor elkezdik ki hülyeségekkel toszogatni, tudod, hogy csináld ezt, csináld azt, hallod, válaszolj, erre mit válaszol, tudod? Igen, én ugye csináltam egy podcast botot a Facebook oldalunkra, hogy oda miket írtak be a kedves hallgatók, na nem részletezem. Hát gondolom. De tanultam belőle. Mindig kérdezgetik tőlem, hogy mikor lesz videó, még mindig azt tudom mondani, hogy nem mostanában, az biztos. Mindig azt tudom mondani, hogy igen. Messzi galaxisban. Szóval Telegram csatorna, Nightbot, két hetente podcast adás, illetve amit már régóta így tervezgetünk, próbáltunk megvalósítgatni, és most elkezdtük, végülis nagyjából összeállt a fejünkbe, hogy hogyan szeretnénk a továbbiakban a podcastet csinálni. Ugyanis kicsit már mi is éreztük, hogy ráférne egy kis frissítés, mert bár a hangulat az ugyanolyan, mint amikor elkezdtük, viszont mégis egy idő után már ugye rutinból csinálja az ember ezt is, mint minden mást, és nem árt egy kis megfrissülés, és ezért azt találtuk ki, hogy magát a podcastet egy picit lerövidítjük, nem lesz valószínűleg két órás, hanem inkább mi egy másfél órában gondolkodunk, viszont ez a másfél óra, ez egy kicsivel pörgősebb, egy kicsivel tartalmasabb lenne, ezért azért kialakítunk úgynevezett ilyen blokkokat, amik nem feltétlen lesznek mindig kőbevésve, tehát ha egy blokknál lemaradunk és esetleg beszélgetni akarunk róla két vagy akár három órán keresztül, nem, akkor sem fogjuk leállítani a műsort, viszont mégis szeretnénk, hogyha ti is megtalálnátok azokat a blokkokat, amelyekre aztán utána tudtok számítani, amivel tudtok számolni, ahova tudtok mondjuk különböző például ötleteket küldeni, stb. Úgyhogy az első ilyen blokkunk, nevezzük blokknak, ameddig jobb szót nem találunk. Az első ilyen blokkunk az egészen konkrétan egy ilyen konteós, aki nem tudja ez a szó mit jelent, kicsit összeesküvés elméletes, kicsit misztikus, néha creepy, de Mystery Man! Mystery Man, de semmiféleképpen nem ilyen UFO hívős. Hogy hívják azt az őrült támot, aki a YouTube-on nyomatja? Az a vékony... Van pár. Az a vékony... Elég kicsi vékony a YouTube ahhoz, hogy az őrülteket meg tudjuk rajta számolni. Magyar. Melyik a Molnár F? Molnár F, igen. Tehát nem ilyen Molnár F-es. Nem Molnár F, Árpád, igen. Tehát nem a zsidó lakváltó gyík emberekre fogunk mindig kiukadni. úgyhogy nem kell megijedni. Sokkal inkább olyan dolgokról fogunk beszélni, amelyek nem tisztázottak, vagy hogy mondjam. Furcsák, sok magyarázat lehet rájuk, de még sincs. Furikák! De még sincs. Illetve hát igen, sok magyarázat olyanok, van, olyanok, mint de... az emósok, tudod? Igen, teljesen olyanok. Úgyhogy igen, mindenféleképpen szeretnénk, hogyha ti is aktívan részt vennétek benne, magában az ötleteknek a feldobálásába, témaajánlásába, hogy... Igen, abszolút nyitottak vagyunk erre. Bocsánat, hogy közben átveszem, csak hogy mégiscsak az én blokkok. Semmi baj, viszont amikor küldetek egy-egy ilyen témaajánlást, akkor az be fog kerülni. Most is van egy témaajánlásunk, amit egy nézőtől kaptunk, tehát már ezt a blokkot gyakorlatilag most is elkezdjük. Egyelőre még ez a két blokk lesz, amit fixen elhatároztunk, illetve esetleg ilyen filmes, sorozatos per könyvajánlós rész, mert azért szoktunk filmeket nézni, olvasni is. Úgyhogy szerintem Nightbot gyorsan ki is pattintott pár embert, pár száz másodpercre, hogy nézem, zseniális. Úgyhogy szerintem csapassuk is. Én azt gondolom, hogy Balázs, kezdjük a Conteóval, amikor direkt mondtam, hogy ne ezzel kezdjük, jó. Akkor nem. Ez nagyon vidám halálhíre. Azért gondoltam, hogy kezdjük ezzel. Ez érdekes, azzal. És nem tudjuk, mekkora kifutása lesz. Kezdjük ezzel, jó. Még itt az elején, csak hogy egy kicsit reklámozzak, tehát hogy már korábban is mondtam, szerintem nem lehet elégszer mondani, hogy a Conteós történeteket a Conteó blogról merítjük, és hát én még annó úgy kaptam engedélyt ezeknek a merítéseknek a megcsinálására, hogy bereklámozzuk egy kicsit a szerzőt, ugye mindenki tudja, hogy Tiborúról van szó, nyilván aki nem tudja, az majd elmegy és megnézi az oldalát. Ő már kiadott 3 Conteós könyvet, és alapvetően ő egy hadtörténész, tehát nem feltétlenül hülye ehhez a témához. Úgyhogy egyébként, ha valakit érdekel egy kicsit a hadtörténet, akkor érdemes olvasgatni amúgy is az írásait. Na és akkor ez volt a reklám helye. Fizetett hirdetésünket hallhatták. Így van. Anyu! Na, szóval... De mit csinálok, eldobul az orram? Folyam, uci, putin! De miért? És akkor a bútorokat, a függönyt, a plafont, a lakást, a székeket, a az embereket... A drágját. Igen. Mindent támogattak. A tejnyereményeket a Szusár Magyarország Kft. Bocsájtott a rendelkezésre. Köszönjük a... Tudod is. Igen. Na, szóval... Csoki, igen. Szóval, Balázs, édesanyja, halálról beszélünk, nyilván a halálhírek azok mindig érdekesek, főleg akkor, ha valaki úgy hal meg, hogy nagyon nincs rá magyarázat. Most kicsit tegyük félre azokat a dolgokat, amikor valaki a politikával és vagy a katonasággal kapcsolatban áll és úgy hal meg, mert hát akkor ugye mindig élünk a gyanúperrel, hogy hát lehet, hogy nem véletlenül halt meg, meg lehet, hogy azért nem találják, mert olyan helyen van, ahol nem nagyon keresi senki. De... Hát most ez egy, hogy mondjam, egy kanadai, tehát Kanadában élő kínai származású diáklányról beszélünk. Biztos kínai? 2013 február 1-én meghalt. És hát hogy mondjam, a halála körül elég sok fura esemény történt, vagy hát fura módon történt, mondjuk így. Őt hotel tetején találták meg egy víztartályban, és hát ugye a rendőrségi nyomozás, ami ilyenkor hát előfordul, amikor valakit csak így megtaláltak egy víztartályban holtam, három dolgot állapított meg a haláláról. Az egyik, hogy idegenkezűségre utaló nyom nincsen. A másik az, hogy a diáklány nem fogyasztott se alkoholt, se kábítószert. A harmadik pedig az, hogy a halál beálltának legvalószínűbb időpontja 2003. február 1-e. Na most ugye ez még nem gyanús, mert hát igazából egy zaklatott lelki állapotban, hogyha hülye vagy, meg mondjuk öngyilkos szeretnél lenni, akkor elég hamar bele lehet esni egy ilyen víztartályba, úgyhogy nem figyelsz. Csak hát, na, szóval a víztartály... De ennyi után hogy tudják megállapítani, hogy nem volt benne drog, meg ilyenek? De várjál, hát nem évekkel később, nem, hát ez utána zajlott ez a nyomozás, ja, nem értem. Évekkel később. Csak hát ugye az öngyilkosságnak a történetét is egy kicsit gyengítik azok a tények, hogy egy 161 centis, 51 kilós diáklány hogy tudott felmászni egy 2,5 méter magas 125 centi átmérőjű csúszós falu fémtartály tetejére. Úgyhogy ninja volt, tehát hogy tudta lefeszíteni a zárat, és miután levetkőzött, mert hogy a mesztelen húdáját találták meg, azután hogy tudott az 50x50 centis nyíláson bemenni úgy, hogy még magára is tudta húzni a tartály ajtaját. És nyilvánvalóan mindezt egy 15 szintes épület tetején tette, tehát hogyha öngyilkos szeretett volna lenni, akkor valószínűleg leugrik. De várjál, hogyan lehetett ez az egész lezárva? Mert tudtommal úgy tudták meg ezt az egészet, hogy panaszkodtak, hogy a tetőtéri vízgyűjtőnek a színe nem igazán olyan, mint amit szeretnék. Nem a színe, hanem a szállodában a víz. A szállodában a vendégek kezdtek el panaszkodni, hogy egy-két szobában akadozott a vízellátás, illetve hogy nagyon fura íze volt, meg fura szaga volt a víznek. Hát gyerekek, ez somlós íze volt. Gyerekek, ez adja magát, hogy miért kell ez, papi? De most komolyan, tehát mondjuk egyébként ezt el tudom hinni, hogyha egy hulla rohad a víztartályban, akkor fura íze van a víznek. Hát ezt nem mondod, tehát ezt... Tehát ez Amerikában is így van. És hát ennek nyomán kezdték el azokat a víztartályokat kinyitogatni, és hát nagy meglepetésre benne volt egy hulla. Egyébként azt hiszem a csaj... mindenki, aki ívott a csapból, így ó, baszki! Azt hiszem a csaj az 9 nap... konkrétan 9 napig volt eltűnve. Bejelentették az eltűnését, úgy emlékszem, hogy január 28-án, és talán február 9-én, tehát nem 9 napig, tehát akkor több napig, február 9-én találták meg hulláját. És hát ugye, na, tehát hogy ugye ez nem egy szokványos dolog, hogy valaki csak így meghal, meg hogy ilyen módon kerül elő az új holteste. De mennyire butáknak kell lenni, hogy ezt elhiggyük, hogy nincsen idegenkezűség, szóval... Hát eléggé. Tehát, hogy nem nagyon számít. Ez ugyanaz, nem nagyon amikor öngyilkos volt szegény gyerek, 37-szer megszúrta magát, utána elvágta a saját torkát, és kivetette magát a Dunába. Így van. És így történt ez mind a 10-szer. Így. Így van. Na most, ugye ebben még belejátszik az is, ebbe a történetbe, hogy ez miért furcsa. Azon kívül, hogy megállapították, hogy hát a szegény lány senki nem dobta bele a tartályba. Mert a hotelnak a liftjében készült egy videófelvétel arról, azokról az órákról, meg percekről, ami ugye a lány halála előtt, vagy hát feltételezhető halála előtt történt. Nem kapták fel egyébként ezt ilyen horror szájtok? Mert megnézem egyébként azt a videót, ez simán ilyen filmbe illő, tudod? Igen, tehát konkrétan később, ha látta valaki a Fekete Víz című filmet, azt szerintem ez a történet ihlette. Az nem hiszik többet szállodában. Egy az egyben, tehát a Fekete Vízben is az volt a sztori, hogy hogy a hotel tetején vagyis ott nem is hotel volt, szerintem ott csak egy ház volt, De hogy ott is a víztartályba belefulladt egy kis csaj, és az ő szellem jár vissza kísérteni, tehát ott szerintem ez volt. Benyomtam egyébként Facebookra a linket, ott a videó meg lehet osztani. Pár pillanat és fönt is lesz, és a honlapot olvasók már láthatják is. Tehát gyakorlatilag ezen a videón azt lehet látni, hogy a kis csaj teljesen értelmetlen mozgásokat végez a liftben. Tehát beszáll, kinézeget, utána kimegy. Megnyomja az összes gombot. Megnyomja az összes gombot, gyakorlatilag elkezd hát ilyen hülye mozdulatokat csinálni a kezével, olyan, mintha úszna egyébként, vagy integetne, vagy nem tudom, hát majd megnézitek, eldöntitek. Vagy valami jelbeszéd, vagy nem tudom. Igen, és tehát azt lehet látni, hogy kicsit olyan, mintha ő ott kívül kommunikálna valakivel, vagy nézne valakit, figyelne valakit, vagy beszélne vele, nem tudom. Tehát, hogy elég fura. Nem volt tiszta, én inkább így azt mondom. Hát igen, abszolút nem tiszta. Viszont ugye a vérében nem találtak semmiféle kábítószert, halucinogént egyébként. Nem, de jól lát most a... Ahogy találtak volna benne bármit, ez olyan fura. Hát azért belül a vérébe találsz. Hát szerintem az ilyen komár, mennyi lehet egy ilyen vízi hulla? Mennyire szét lehet már foszfolva? Ennyi idő alatt azért nem annyira. Megszívja magát a víz? Hát nem tudom. Azt mondod, papi, megszívja magát a víz? Drognak meg kábítószernek a nyomát azért elég sokáig ki lehet mutatni. Aha. Drognak meg kábítószernek köszönjük. Tehát drognak meg... drognak meg alkoholnak. És kápszinak. Igen, és kápszinak. Ezért nem kellett volna kápszizni. Mert ki lehet mutatni. Igen. Nem tudom, de hát most aki... Még hogyha nem is lett volna benne drog. Na és akkor... Akkor is baj van, hogy egyáltalán... Na és akkor szedjük össze még az ezen kívüli furcsaságokat, amik hát tulajdonképpen azok a konteók, amik ezt az egész történetet övezik, most függetlenül attól, hogy viszonylag megmagyarázhatatlan a haláleset. Na, jó. Ja, most... Mondhatom? Ja, mondhatom. Hát várunk, more. Tehát, hogy... nem várom, hogy mennyi kalambó, egyik tudod, az... és így... Egyik az, hogy a kis csaj hogy juthatott föl a tetőre, akármilyen módon úgy, hogy ezt senki nem vette észre. Egyrészt azért, mert ugye hát a liftes felvételből kiindulva elég zavart állapotban volt. A tetőre vezető ajtó egy riasztóval volt ellátva, mi fény és hangjelzéssel riaszt, hogyha azon bárki átmegy. Hogy lehet az, hogy ez nem... Kivéve, hogyha karban tartó az? Ezt viszonylag egyszerűen meg lehet magyarázni egyébként. Hát igen, valaki szándékosan kikapcsolta. Egyetlen dohányzó dolgozó kell, aki stiklibe oda jár dohányozni. És kinyitja. Így van. Egyébként... Így van, és ott hagyja, mert éppen mondjuk az ő műszakjában volt, és tudta jó, hogy akkor nehogy megbukjon ezzel, kikapcsolja akkor fenn a riasztót, kimegy aztán kint a dohányzó. Csak ennél az erősebb, már csak valahol... ennél az erősebb azért, mert hogy ez a szálloda történelme alatt már elég sok olyan embert szállásolt el, aki aztán fölment a tetőre és leugrott. És leugrott, igen, tehát hogy igen, ez öngyilkosok által kedvelt hely, mert ez tehát ilyen ez nagyon le volt zárva, egy komoly zárral, be volt riasztva, és a portaszolgálat minden ilyenről riasztást kapott volna. Jegyzőkönyvet vezettek, tehát ez nem csak egy ilyen sima lakat volt. Tehát, hogy a riasztási naplóba be kellett volna vezetni, hogy bármi van, de ilyen nem történt. Ilyen nem volt. Viszonyítva találták. De egyébként papi meg elmélete megállott, ha konkrétan ugye az egyik biztonsági igen. személyzet volt az elkövető, tehát vagy az ölte meg a lányt, ugye, vagy az nyitotta ki a tetőre vezető ajtót. És megölt a lányt is elrejtette a... Akár. Hát ha már ott volt a tetőn, lehet, hogy csak kocadohányos volt, és nem akart lebukni, a csaj meg fölment, érted, bekápszízva, ő meg megölt, hát hogy már kiderüljön, hogy cigizek, érted? Ja, igen, ez a legvalószínűbb. Hát ez így, tudod, reasonable, szóval is így mindenki bólogatott a rendőrséget, értem. Igen, akkor nem találtunk semmit a vérében, jó? Igen, tehát a riasztó mellett a Discovery jól mondta, hogy egy elég terjedelmes és magas biztonsági fokozatú zár vitte azt az ajtót. És ezt később nyitva találták, tehát tudja, hogy oda a tetőre valahogy fölment a csaj, vagy valaki fölvitt, tehát nem teleportált föl, az még creepybb lett volna, hogyha be van zárva. Ez még mindig lehet amellett, hogyha persze, tegyük fel, hogy nincsen gyilkosság, szerintem ez még mindig lehet dolgozói mulasztás. Igen. Olyan helyeken is vannak ilyenek, amiről nem is szabadna tudnunk. Na jó, az persze, csak hogy... hogy tehát érted? Tehát ki nyírta ki? Hát mondjuk lehet, hogyha... ott van a izéről hallottatok? Úgy hívják, nem tudom, hogy magyarul hol van a... hogy van a Beth Saltról. Gyakorlatilag egy olyan drog, amit teljesen megkattansz, mint a hülye, levetkező a pucéra. Fürdősó. És hát ilyen teljesen kikelsz magadról, világodról, nem figyelj, tudsz. Figyelj, ez nekem régen is ment, csak én ezt úgy hittem, hogy 24 éves életkor. Tudtam, hogy valaki ez megjobja, mert hogy... Hát, na igen, na mindegy. Szóval van olyan drog, amitől így most levetkőzne akár. Csak persze, hát akkor hol vannak a ruhái and stuff? Igen. Hát meg... Na most volt egy alatta lakó szállóvendég, egy Bernard Diaz nevű szállóvendég, én nem értem, Amerikában csak Diazok élnek, érted? Igen, minden meg Bernardok. Minden tanút Bernard Diaznak hívnak. És ő elmondta, hogy február 1-én a délutáni órákban a szobájában beázás volt, amit senki nem értett, mert hogy ott nem húzódik semmilyen vízvezeték, illetve hogy az egyik éjszaka hallott egy tompa puffanást, és ez csak azért érdekes, mert a csaj állítólag a fölötte lévő szobában lakott. De hogy később nem vontak semmilyen párhuzamot a halála, tehát a csaj halála, meg e között a tanúvallomás között. A nyomozás egyébként azért érdekes, mert baromi sokáig húzódott minden. Tehát ha jól emlékszem, akkor csak a korbonztanra valami 4 hónapot kellett várni, vagy nem tudom. És, először öngyilkosságra... Vagy ismeretlenre valahogy így volt? Tehát, nem, először idegenkező ismeretlen elkövetőre gondoltak. Idegenkező ismeretlen elkövető, ez is milyen jó fogalom. és hát ugye ez nem véletlen, mert azért a szálloda múltjában elég sok olyan vendég volt, aki hát hajlamos volt, hogy mondjam, a rossz cselekedeteket elkövetni. Uh-huh. Volt nekik annó még egy Richard Ramirez nevű lakójuk, ez nem Diaz, ez Ramirez, érted? Az unokatesoly. 84 és 85 között 14 gyilkosságot és nem ilyen erőszakot követett el, bitch please, jól élt. Aztán volt egy Johann Unterweger nevű osztrák származási sorozatgyilkos, aki 90 és 91 között, tehát ő egy következő generáció sorozatgyilkos volt. És valamiért ő is ebben a szállodában. Miért akarnak itt megszállni? És ő is itt szállt meg. De hát ez most, figyelj, ez olyan dolog szerintem, hogy nagy számok törvénye alapján, hát hogyha megnézitek ezt a szállodát, akkor lehet látni, hogy ez egy brutálisan nagy szálloda, tehát ez akkora, mint három lakótelepi. 600 fő vagy mennyi. Igen, tehát akkora, mint három lakótelepi ház, tehát a nagy számok törvénye alapján itt azért elég sok gyilkos meg tud szállni, hogyha akar. Meg hát nem is annyira drága, tehát nem egy luxus szálloda. Tehát ez olyan, hogyha azt mondod, hogy minden panelházba keresel egyetlen egy őrültet, aki bármikor veszélyes lehet a te életedre, akkor valószínűleg fogsz találni, tehát gondolom ez itt is így ment, hogy... Kafa. Hogy így van. Na, és hát ez az, amit ugye Kaveri is mondott, hogy azért öngyilkosokból sem volt volt kevés a szálloda történetében. Azért voltak elegen, és miattuk zárták le konkrétan a tetőre vezető ajtót is. Uh-huh. 58-ban, 64-ben, 67-ben két emberölés és egy-egy gyilkossági kísérlet történt, tehát még ez is úgy hozzátartozik. De mindegyik felderítetlen maradt, tehát nem sikerült beazonosítani az elkövetőt. Ez mondjuk hajaszhat arra, hogy lehet, hogy a csajt is ugye egy idegen ember ölte meg. Uh-huh. És hát akkor ugye még ott van még mindig ugye a kápszi. Ami rossz. Hogy hát ha megnézed a liftes jelenetet, akkor azért elég ott van, hogy kápszi, és hát ugye ennek csak az orvosszakértői vélemény mond ellent, meg hát az, hogy hogy akik a csaj elő életét megvizsgálták, detektívek, azok egyértelműen azt állítják, hogy a lány nem volt drogfogyasztó. Igen, meg nem volt mániákus, depressziós, tehát egy normális diáklány volt egyébként. Igen, a rendőrség, ezt azért mondja Kaveri, mert a rendőrségi jelentésbe le volt írva, hát céloztak arra, hogy bipoláris zavarban szenvedett. Igen. De a szakértők megállapították, hogy ez nem így van. A vízben aztán... való felpesdülése után, vagy előtt? Én is ezzel gondolkoztam, hogy ha addig nem vizsgáltak, akkor most a fenébe. Mm. Szakértők megállapították, hogy az, aki nem, 8 napja egyébként blogot. Megdöglött ott, az, nem, az mert a csaj, teljesen jó volt. Nem, tehát egy jó tanuló volt, blogot írt, vezetett, ami egyébként kicsit érdekesíti a dolgot. Hány sorozatgyilkos volt, aki jó tanuló, kis eminens gyerek volt. Hát, aztán ott de van ő akár nem bombát csinál. Oké, csak ő nem sorozatgyilkos volt, hanem megölt. Nem tudom, mindig hát megint elmúltam, úgyhogy én kilógok a sorozatgyilkosok sorából. Hát jó, de azért nem, tehát most oké, de azért a, tehát semmi nem utal erre, és a hagyományos logika elvén, ha mindig a legegyszerűbb válasz a válasz, és ebben az esetben azt azért kizárhatjuk, vagy ha nem is teljesen kizárhatjuk, de nem valószínű, hogy a csaj se nem az, hogy kábítószerezett, önként legalábbis tutira nem, ami ugye még önmagában semmit nem jelent, mert simán bele lehetett, akár mondjuk egy londiner is, vagy nem londiner, hanem ez a szobaszervizes, most csak mondtam valamit. Viszont ami érdekes, és kicsit színezi, és szerintem ezért is kapták fel ezt a történetet, hogy egyébként a csaj a halála előtt 2 héttel írt a blogján egy ilyen, úgymond ilyen tényfeltáró cikket, hogy van egy cég, aki olyan ruhákkal kísérletezik, ami a fényt úgy tűri meg. Az Invisible Light Agency konkrétan, így láthatatlan van. Fényügynökség, please. Láthatatlan, igen, és hogy olyan ruhákkal... Elfárpád, létszik, gyere ide, magyarázd el. Igen, elfárpád, tehát hogy is olyan ruhákkal kísérleteznek, amik egy bizonyos távolságból szinte láthatatlaná teszik a viselőjét, most ez nem tudom, hogy ez egy real termék vagy sem. Minden esetre ugye 1 héttel vagy 2 héttel később a csaj meghalt, és ami vicces az egészben, hogy ez a szálloda annak a cégnek a tulajdonában áll, aki egyébként több komoly haditechnológiai fejlesztést a kezébe tart, tehát akár a Sidewinder rakétáktól elkezdve. Igen, ez a Raytheon. Rosszabb helyre nagyon Raytheon nem is lehetett volna. Raytheon, hát Missile Systems. Raytheon Missile Systems. Igen, de igen. Egyébként nem a szálloda, hanem a cég igazgató, tehát a szállodát üzemeltető cég igazgató tanácsának a tagja, egy bizonyos Anthony Vitrano, érted, ő olasz, ő nem ilyen izé, Mendez. És ő az, aki benne van ebben a Raytheon Missile Systems-ben, akik ugye a Patriot meg a Sidewinder rakétákat fejlesztették. Úgyhogy hát igen, ez is benne lehet. Aztán vannak még ilyen nagyon elborult konteók. Az egyik ilyen a rituális gyilkosság, tehát hogy ez az egész egy rituális gyilkosság volt. De hogy miért? Tehát hogy miért van ez? Mert valaki megnézte a videófelvételt, és a Leaf Bailey események közben észrevette, hogy a csaj a következő gombokat nyomogatja. 666! A megállító gombot, tehát a blokk gombot, aztán a 4-es, 7-est, a 10-est és a 14-est. Na figyelj! Tehát ebből következik az, hogy az Új Szövetségben szereplő János evangéliumában a 4. fejezet, 7., 10. és 14. versei a következőképpen szólnak. Figyelj! Jöve egy Szamária beli asszony vizet meríteni, mondta neki Jézus, adj innom. Felele Jézus, és mondanéki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó vizének kútfejlesző benne. Hát jó, de kb. 600 ilyen könyvet találnék, amiben ugyanúgy egy víz meg egy nyilván, van, tehát... Nyilván, de hogy volt olyan állat, aki ezt így kitalálta. Aki ezt így kitalálta, igen. Volt igen. Olyan állat, aki ezt kitalálta, komolyan. Vagy az Isten állatkertje. Hát a legvalószínűbb sorozatgyilkosság, szerintem már csak a valószínűség számítás alapján is. Tehát mivel elég sok sorozatgyilkos szállt meg itt, most ezt hagyjuk, hogy milyen okokból, én arra teszem le a voksomat. Ó, bocsánat, még egy érdekességet hadd mondjam. Nem alkotunk véleményt, és nem állunk ki egyik álláspont mellett sem. Tehát Keveri arra teszi le a voksát, hogy? nem, én azért szeretném elmondani, hogy hova? Halló? Ja, csak papinak. Hova ment a hang, papi? Papi mindjárt kifagy. Visszahozzuk, papi? Papi, itt van a hang. Segítsük vissza a hangot. Eltűnt a papi, nem. Megszakadtam. 9 nap múlva megtaláljuk egy tartályban a hulláját. Igen. És így nyomkodott a live-ba valami gombokat, tudod. És tehát, hogy van egy olyan dolog még, hogy a szálloda mellett valamilyen betegségnek, vagy nem tudom milyen bubó valaminek, most hirtelen nem teszem, milyen betegségnek, egy nagyon-nagyon ritka válfaját fedezték föl, és egy pár százan meg is betegedtek benne, meg voltak, akik meg is haltak. Ez a tuberkulózis, ugye? A tuberkulózisnak, igen, igen. Pont jókor lagolt. Igen, tuberkulózisnak, és hogy azt az eljárást, azt a tesztet. Azt a tesztet, amivel ezt kimutatják, az Liza Lime-nak, vagy Liam, vagy valami hasonlónak. Lam kötőjel Elizának hívják, tehát gyakorlatilag ez ugyanaz, mint a csajnál, de megfordítva, igen. Megfordítva, igen, igen. Tehát, hogy ez így vicces. Ez így, igen, ezért ez így érdekes. Ez mondjuk kicsit fura. Ilyen belemagyarázós, de ettől függetlenül szerintem ezek a történetek attól lesznek ilyen creepy-k, hogy pont ezért, mert igen, ilyen tehát pont a belemagyarázások miatt, igen. Igen, tehát lehet, hogy egyébként volt 300 ugyanilyen, vagy hát nem ugyanilyen, de hasonló megmagyarázhatatlan gyilkosság, de ez az, amit ugye valamiért fölkaptak. A videót megnézitek, majdnem 17 milliószor megnézték, tehát hogy azért nem annyira tehát nem egy ilyen réteg történet ez. Viszont én amellett tenném le mégis a voksomat, hogy valószínűleg ez egy valami gyilkosnak, vagy őrültnek, vagy egy sorozatgyilkosnak volt a tette, és ugye az, hogy nem találtak a vérébe kábítószert, szerintem egyszerűen csak az a magyarázat, hogy balfékek voltak a rendőrök. Tehát, hogy nem. Igen, az eléggé valószínű. Tehát annyi hibát vétettek ebbe az ügybe, hogy valójában miért ne nézhettek volna be egy ilyet is. Igen, hát ugye ennek egyébként, hogy mondjam, a kápszi mellett is azért van egy olyan erős érv, hogy ugye a toxikológiai vizsgálatra 4 hónapot kellett várni, tehát a toxikológiai vizsgálat eredményére. Aha. Hát most ki tudja, hogy miért kellett ezért 4 hónapot várni. Azért az erős. Tehát ennyi idő alatt tényleg, most én úgy mondom, hogy elég sokat olvastam ebben a témában, tehát ennyi idő alatt tényleg mindenféle drogra vagy egyéb hasonló szerre utaló jel eltűnik a testből. Erre még jön a vízben való bomlás, ami még jobban rásegít, tehát igen, igen, igen. És mondjuk, ha megnézitek a liftes felvételt, akkor hát ott a kápszirosz az jut eszetekbe minden, róla. Igen, tehát mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy ő teljesen tiszta tudatállapotában van ott a liftbe, és teljesen racionálisan, meg okosan, meg ügyesen cselekedik. Úgyhogy hát, igen. Na. És egyébként, ami még elég vicces az egészben, hogy van egy jelenet, amikor kifordul a liftből, és ott van egy láb. Igen. Vagy hát legalábbis ezt mondják, hogy ez egy láb. Igen, de egyébként, ha figyelmesen megnézed a felvételt, az szerintem a csajlába. Nem, az szerintem a csajlába. Ahogy így elfordul. Igen. Itt ugye az a kérdés igazából, hogy került ő bele a tartályba. Tehát, hogyha ez tényleg nem idegenkezűség, akkor hogy került bele a tartályba? De egyébként lehet látni az épület tetejéről fotókat. Várjál, mindjárt beszugrom ezt is. És ott, ahol piros vonallal meg van jelölve, ott egyébként látszik, tehát, hogy igazából van egy ilyen kis épületrész, még a tetőn fölül, amire föl lehet menni egy tűzlétra jellegű valamin. És ha annak a tetejéről lemászik valaki, vagy leugrik valaki a tartályok tetejére, akkor ugye ez sima ügy. Tehát, hogy nem kell megmászni a 2,5 méter magas tartályt, hanem egyszerűen föl lehet menni a tartályokra a tetőről. Tehát, hogyha a csajban volt annyi lélek jelenlét, hogy fölmásszon a létrán, akkor simán be tudott jutni a tartályok tetejére. Hát, és aztán bemászott és magára zárta meg levetkőzött. Igen, azért ez fura, kicsit valószínűtlen. Nem azt mondtam, hogy nem furcsa, tehát hogyha nem lenne furcsa, akkor nem beszélnénk róla. Igen, tehát én azért, bár egyébként hozzáteszem, volt... Érdekes ez a másik kép is, bocs, hogy belevágok, csak közben találtam egy másik képet, amin lehet látni azt, hogy az ajtónak, ami ott le volt zárva, meg mit tudom én, annak hiányzik az egész kilincs része. Hol van ez, Muti? Most szúrtam be TS-re, tehát az egész kilincs része hiányzik, tehát ott be is van jelölve a tér. Ja, igen, látom. Be is van jelölve a képen. Közben mondom a hallgatóknak, hogy ez folyamatosan kerül föl a honlapra. Igen, ez... Tehát tudjátok akár így élőben is követni. Amellett egyébként nem kell azért akkora Yamakasinak lenni, hogy arra fölmásszunk. Bár kétségtelen, hogy véletlenül egyrészt biztos nem lehet, másrészt meg direkt. Tehát ha most oda el akarsz rejteni egy hullát, hogy viszed oda föl? Azért... Az nem annyira egyszerű. Hát igen, mondjuk drónnal. Igen, mondjuk egy létrán fölmászni egy hullával a hátadon, jó? Mondjuk hát a kis csaj gondom nem volt azért szignifikáns méretű, mert hogy ázsiai volt. De egyébként ahogy a videó, tehát a liftes videón látszik, hogy azért annyira pici sem volt, hogy csak úgy hónod alá kapod és fölmászol vele a létrán. Edward írja, levetkőzött, bemászott és kívülről magára zárta. Teljesen észszerű. holott azt kezdtem el mondani, hogy azért nekem volt tapasztalatom olyanban, hogy az egyik erősen az alkoholtól megfáradt ismerősünk télen hazafelé indult, és mi meg utána nehogy véletlen valami baja legyen, de csak egy 3-4 perccel később, és szedegettük utána, hopp itt egy cipő, hopp itt egy jacky, hopp itt egy ez, hopp itt egy az. Úgy én is jártam. És a végén nem a csávó... Nem, hogy mi szedegettük utána. Igen, és a csávó az árokban feküdt, és az igaz a kálmát aludt egyszer boxergatyába. Szóval, és ez csak alkohol volt. Nem akarta összekenni a cuccait. Nem, azt, és később megkérdeztük, mi volt, és hogy hát azt mondja, nem tudom, én azt hittem, otthon vagyok. És tudom, így lefeküdt aludni. Hát nekem volt olyan ismerősöm így régebben, aki mindig azzal szórakozott, hogy levette az összes ruháját, hőmérséklettől függetlenül, tehát kicsit se veszélyes ugye a mínusz 20 fokba messzelenül rohangálni ahova, és akkor úgy kellett utána szedegetni, meg összeszedni már magát a srácot is, és akkor vinni tovább, mert az ott, ha nem vagyunk, most őszintén belegondolva, ha nem vagyunk, akkor ő gyakorlatilag simán megfagyhatott volna. Igen. Az vége. Tehát ezt tehát, hogy azért... Abszolút, na, érted? Hát így haltak meg azért, sőt, halnak is. Nem meg tudom, ezt. Nekem a legkedvesebb sztorim, amikor elmentünk egy ilyen izére, ilyen tengeri hajókázásra, és hogy hívják ott kell, tehát nem a tengeren hajókáztunk, hanem konkrétan ugye átmentünk egyik tengerpartról másikra egy rohadt nagy ilyen, tudod, ilyen komphajóval. Mennyi idő volt? Tehát milyen hosszan mentetek? Két óra. Aha. Két óra, tehát... Gyakorlatilag Európából mentünk Észak-Afrikába. Ja, mert azt hittem, hogy ilyen izé, ilyen hetes, tudod, ilyen hajótóra. Hetes, nyolcas. Nem, és képzeld el, hogy ott volt egy ilyen hepajkodó részek csávó, aki egyébként ilyen vicces részek volt, tehát így vihorászott meg mindenkivel, közös fotókat csinált, és kitalálta ezek, hogy mekkora fá, hogy ő beleugrik a vízbe. Aha, ledobta a ruháit, beleugrott a vízbe, hideg volt a víz, szívroham. És meg is halt. Persze, ott azonnal. Baszki. Huláját úgy halázták ki mentőcsónakokkal, tök vicces volt. Szóval, ugye, hát nem, nem tudom, Balázs. A viccesről más dolgok jutnak eszembe. A gyerekek részegen sok minden hülyeséget csinál az ember, ő rájött, hogy hát nem érdemes. Rájött, hogy akkor ő most meghal. De egyébként én mondjuk ebben az esetben, azon kívül, hogy kápszi, nem vetném el teljesen a pszichés zavart sem egyébként, tehát lehet, hogy nem volt annyira mentális... hülyeség, mint a rendőrök, igen, tehát a mentális zavart, és én láttam már olyan embert, aki effektív majdnem, hogy ugyanígy viselkedett, mint a csaj a liftben. És ő ezt így az utcán is tudta produkálni, tehát őnek így volt egy ilyen megkattanása, mit tudom én, 30 akárhány éves korában, kitalálta, hogy őt elrabolták az UFO-k, és hogy ő belé robot alkatrészeket ültettek. Aha. És a csávó utána azt csinálta fixen, várjál, utána azt csinálta fixen, hogy ment az utcán, megnyomott magán egy gombot, és utána gyorsabban ment. Vágod? Gyorsabban ment. Tehát megnyomta magán a turbo gombot, és gyorsabban mengedsz. Ilyen osztálytársam nekem is volt, csak negyedikesek voltunk, ő megitt a gumibogyószörpet, és elkezdett, mint az állat, igen, futni tesi órán, Cooper teszten, aztán persze 10 igen, tehát a csávó gyorsabban ment, és ő volt ilyen, hogy így megállt egy utcasarkon, és ilyen, tehát körülbelül hasonló mozgásokat végzett, mint a csaj a liftben, és vele tényleg csak annyi volt a baj, hogy hát ő beteg volt. Tehát, hogy így elmebeteg volt. De és hát nem gondoltuk volna, de és ilyenkor nem ilyen breaktáncot nyomott? Ilyen robottáncot? Mert ez igazán menő lenne egy olyan őrült, aki mellé még jól is tud táncolni. Mert az fontos. tudom. De nem az, hanem itt, hát akkor legalább tud valamit. Tehát, akkor csak azt mondják, nézd már ezt a csávót, de durva, milyen jól táncol. Nem pedig azt, hogy nézd már, de izélyűtjön. Hát ezek a kérdések, előtt kérdések podcast.hu, nem a Marcinak volt a véletlenül a csaja. Mert? Hát mert hogy drog hatása alatt, please. Jaj, nem már. Régi old story. Igen, és ezért haragszunk is egy kicsit, mert azért Marcinak volt is ebből problémája. Komolyan? Igen, volt, hát, hogy ezt komolyan vette a hülyés? Nem, hát nem, hanem hogy a csaja ilyen volt, az azért mondja valami. Na jó. Egyébként hol van? Tőle a volánt, azt ütköztek, mi? Amúgy izé hol van, mert nem mondott egy szót se nekem legalábbis. Hogy nekem se, lesz. Nekem se. Amúgy ő, tehát ő rendesen kapott rendőrségi idézést emiatt már. Marci. Mi? Aha, ja, és meg is mondták tényleg neki, hogy azért, mert olvasták, hogy izé... Mert olvasták is, hogy izé, igen, hogy kaptak egy levelet, hogy ő drogozik. Üvezik, meg mit tudom én, és be kellett menni, és akkor Marci meg ilyen kerek szemekkel nézett, és mondta, hogy hát persze simán ad vizelet mintát, meg kerek szemekkel, kell, meg nagy pupillákkal. De hát, ez az igaz, rendőrség volt. Izé néz valamit, és akkor azt mondja, hogy figyelj, gyere már be, mert azt mondtad, hogy drogozó. Nem vágom egyébként. Hát, szerintem amúgy így hivatalból el kell ilyenkor járni bejelentésre. Tehát szerintem nem nagyon válogathatnak akkor sem, hogyha kreténség. Igen. Nem? Igen. Hát gondolom, hát van olyan, hogy hivatalból el kell járni, tehát mit tudom én, oda megyek hozzád, szamuráj karddal levágom a kis ujjad, és látják ezt mások, és mit azt mondom, hogy jó figyú, itt van 100 millió forint, csak ne jelentsél föl, akkor azt mondod, oké, rendben van, de attól még hivatalból ellenem el fognak járni. Tehát senkit nem érdekel, hogy te feljelentesz-e vagy se. Szerintem ez kicsit ilyen, bár nem vagyok jogtudós. Hát én se. De ezt tudom, hogy így van, fogjátok be. Meg egyébként simán el tudom képzelni, hogy a rendőrségen van egy olyan osztály, aki ilyenekkel foglalkozik. Podcast-del. Nem a podcast-del, hanem internettel. És akkor nézik, közösségi oldalakkal? Aha, nézik a közösségi oldalakat, nézik a fórumokat, és igazából nem kell ott ülnöd és görgetni, hanem van egy kód, és az behívja, és elkezd különböző kulcsszavakra keresni. Ja, én azt hittem, hogy így egész nap, tehát az milyen szar lehet, mikor mások Facebookját meg a szarjait nézed egész nap. És az mekkora fos lehet, gyerekek? És már századszor ugyanazt a reklámot tolja be, tudod. Igen, ugyanazt tolja be, és azt nézed, hogy Marika már megint megcsinálta a körmét, jaj, de kurva jól, tudod, és így vágod fel az elejétet. Igen, de tényleg. És akkor így bekommentel ő is, tudod, mert így felhúzza magát egy poszton. Fogd már be, te csicska! És akkor a szomszéd átjön is letartóztatja. Te csicska! És el tudod képzelni, hogy valaki, valahogy oda kommentel valaki alá, hogy fogd már be, te csicska! Oké, fiúk, megvan az év bűnténye. Ajaj. Betörni a rendőrségnek az internetes osztályára, és átírni ezt a kódot úgy, hogy random trollkodásokat helyezzenek különböző helyen. Ez miért jó? Hát ki léphet ki? Ez lenne az év bűnténye. Covering. Ja, hogy ezért random oda torkodjanak? Aha, amiket most így mondtok, hogy mi lenne, hogyha egy ember csinálná, a helyett a gép csinálná, csak ugyanazt. Hát de olyan már van. Tehát az azért nem értettem, mert olyan már létezik. Tudod, ilyen oroszul is szokott, és akkor van a végén egy link. Meg van, amikor George Washington ír neked levelet, hogy megcsaltál a valami másik pasival, írja neked, és így elküldi még gyorsan 900 embernek ugyanazt. Egy ilyen linkkel. Ja, ez igen, és kaptam, ez mi, amit kaptam. De a Facebookodra mennyivel menőbb lenne egy ilyen üzenet, nem? Szerintem van, csak nagyon gyorsan eltűnik. Tehát biztos, hogy botok már specializálódott a Facebookra. Vannak botok, nektek nem szoktak egyébként a Facebook oldalatokra írni? Nem. Ilyen random kommenteket a képek alá, hogy jaj, teljesen egyetértek ezzel, meg ilyenek, és nem, akkor így... Nem, mert az én Facebook oldalamat nem nézik annyian, hogy a botokat érdemes legyen fölküldeni. I see. Szóval nálam vannak botok, és ilyen, hát gyakorlatilag a boltok veszik szerintem ezeket meg. mert ilyen webshopok, hogyha megnézed őket mindig, és ja, ilyen, így alá kommentelnek, komment, a így... kommentek alá, meg belájkolják. Igen, hogy nekem ez vált be, kamut. És ilyen bullshit termék. Igen, igen, és akkor ott van, mit tudom én, egy sajtos, posttal, és így egy ott van egy sajtos parizer, és akkor izé José Ramirez, nem tudom, Új-Mexikóból bekommentelt, hogy ő is a sajtos parizert és ilyen, tudod, ilyen Google fordítós magyarral, ilyen, nekem szép lenni délután José. Nekem angolul nyomja. Mert José nem tudta lefordítani. Hát konkrétan múltkor kaptam a céges e-mailre így ennyit, tehát semmit, tehát nem nagyon erőltették meg magukat. Csak így annyi volt, hogy hello, izé, please donate to this PayPal. És akkor thanks, mit tudom én, best regards, akármi. És akkor így mondom, és ez valakinél ez bejön? De hogy ez mennyire low life? Egy csomó, tehát ez a... egy csomó vlogger is ezt csinálja, ne viccelj, csak ők nem e-mailt küldenek, hanem föltöltenek YouTube-ra egy videót. De nem az, hanem az mennyire low effort, hogy már csak nem is az, hogy spam, vagy valami, vagy termék, hanem izé, nem tessék, itt a PayPal-om, küldj már pénzt, PLS. De és tényleg, és hogy ide ennyi, tehát hogy hallod, de nem most akart átverni, tudod, legalább át akart volna verni, hogy nyertél a nem tudom, Eurolotton. Igen, de ez nem, ez csak ilyen PLS, küldj el pénzt. Please donate. Igen. Igen. Hát ez a tuti megélhetés Dél-Afrikában. Nem, hát gondolom úgy vannak vele, hogy net van, elvittem a Facebook, úgyhogy érted, hát valahonnan vesznek egy listát. És most már elkezdődnek ezek a lélekre ható ilyen mizeri e-mailek, tudod, ilyen hallod, nagyon kéne a pénz, és egy PayPal-t. Hallod, tényleg a fiamnak kell, tudod? Hallod, nagyon kéne a pénz, mert akadozik a GTA 5 a gépemet. Hallod, megkértem szüleimet, nem vesznek nekem két darab Eseli 1080-at, légy szíves. Tudod, és ilyen síró smiley-t a végére. Egyébként Frey csinálta annak idején, hogy kapott, vagy nem, vagy a Vrit Rutyko. Hogy most írtam, nem tudom. Neki sose tudom kimondani a nevét, mert mindig Rutykót mondok, és amúgy nem. Vujic Rutyko. Így kell mondani a nevét. Na mindegy, valamelyik a kettő közül kapott egy ilyen, igen, kapott egy ilyen levelet. Az biztos, hogy sose kapta meg. Kapott egy ilyen levelet, hogy hát Afrikában van, és hogy na, nem tudom már mi volt a körítés, de hogy valamit kell, nem tudom, a férje nagyon beteg, vagy valami hasonló. Vagy hogy hozzá menne feleségül, tehát hogy valamilyen teljesen szürreális dolog, és akkor így elkezdett neki visszajönni, hogy szia, így, meg úgy, meg amúgy, és akkor így levelezgetett vele hetekig. És akkor utána... Így kiderült, hogy tényleg. És utána nem, hanem így hát nyilván nem volt reális a sztori, csak hogy küldjön annyit, és akkor utána mondta neki, hogy figyelj, olyan újságíró vagyok, de hát, hogy én tudom, hogy ez az egész egy kamu. De hogy meséld már el, hogy ez miért van, meg hogy van. És akkor utána így kicsit nagyobb szünet következett, és akkor visszért. Hát igazából nincsen meló, ahol laknak, könyvtárba jár el, ő egy csávó egyébként, nem is egy nő, de megtanult angolul, és a könyvtárba jár el, és akkor így spameket küldözgetnek, és akkor néha valamennyi kis lóvé bejön belőle. Ez kemény. Ja. A Twitteremen volt kint egy bejegyzés, szerintem kb. Egy éve. Volt erről egy TED előadás, hogy egy informatikus elkezdett trollkodni egy ilyen spammerrel. És ilyen zseniális negyed órás, szerintem berakom ide is a linket, mert érdemes megnézni. Az a kategória, amikor a végén már sírsz a röhögéstől. Igen. Én egy olyat láttam egyébként, ahol ilyen lehúzós spammerrel kezdett el valaki beszélgetni, és a végén valami 140 dollárt kihúzott a spammerből. Lol. De hogyan? Hát mert hogy az volt, hogy valami olyan sztori volt, tudod ezt, hogy be kell fizetned valamennyit, hogy át tud venni a nyereményed, tehát a téned. Így írták, hogy el kell küldeni a pénzt, és mondta, hogy el tudná küldeni a, mit tudom én, 700 dollárt, vagy mennyiről volt szó, tehát viszonylag egy európai mércével, átlag mércével egy nagyobb összeg. El kéne küldeni, de hogy nem fér hozzá a bankszámlájához, mert hogy zárolva van, mert hogy még van valami tartozása, ami 100-150 valahány dollár, és hogy csak 10 dollárja van, és kéne neki ez a pénz, és akkor föl tudná a bankszámláját oldani, és akkor ha egy kis esze lett volna a scammernek, akkor levágta volna, hogy hát... Hogy gyerek, az ő saját fegyverével szabadják. Gyerekek, hát bankszámla, hát hogyha tartozásod van, akkor a bankszámládról leemeli a bank, érted? Persze, ugyan, nincs az, hogy rajta hagyja $1000. Ennyire tufa volt az ember, és így átküldött neki ízét $140 PayPal-on, ő megköszönte... És ennyi. Egyébként én egy időben elkezdtem kapni a céges e-mailre, hogy vegyek fűnyírót, órát, melltartót. Te meg visszajöttet, hogy K is vettem, mindent tüzet küldjetek. És olyan, hogy rendesen ilyen megszerkesztett hírlevél volt, hogy most higgyem, hogy ez a kerti locsoló, ez annyira jó lesz, hogy el se hiszem. És amikor elment, amikor rákatintottál a linkre, akkor elvitt egy oldalra, amit kb. Olyan körülbelül nagyjából 5 perc alatt lehetett összerakni, és annyi volt, hogy volt rajta, tehát nem volt se cég, természetesen se e-mail, se semmi, és... csak annyi, hogy hát egy ilyen érdeklődő form, hogy te érdeklődsz, és akkor itt hát mondom, hogy derítsem ki, nem tudtam az e-mail címét, végignéztem a forráskódot, semmit, hát mondom, nem igaz. És akkor azt csináltam, hogy első körben, hogy írtam nekik egy e-mailt, arra a levélre a válaszul, ugye ahonnan küldték, hogy hát hagyják abba a spammelés, és akkor így egy ilyen körülbelül, nem tudom, azt hiszem ilyen 5-6 ezerszer elküldtem egy ilyen másfél-két perc alatt. És akkor hát így nem szűnt meg. Na jó, mondom, jó, akkor ezek biztos kicsit nagyobb pályában nyomják, valami bot szerver, gondolom, meg se kottyan nekik. Én meg mondom, nem akarom magam lesz tiltatni. DDoS? Nem, hát nem tudtam sajnos az IP címüket. Úgyhogy azt csináltam, hogy leadtam egy rendelést 3 ilyen kerti locsoróra, az ilyen, tehát hihető ilyen 35-40 ezer forintos összeg volt kb. De ilyen telesopos termékek. És akkor fölhívott egy hölgy, hogy hát jó napot kívánok, láttuk ezt a 3 darab kerti locsolót, és ide rendelték erre arra címre. És mondtam neki, hogy igen, kedves hölgyem, az a helyzet, hogy mi egy ilyen IT cég vagyunk, és pontosan tudjuk, hogy ezek nagyjából milyen típusú levelek, higgy el, nem akarok ítélkezni, de megvan a telefonszáma, így nyilván hozzá tudjuk kötni egy személyhez is. Ha még egyszer valakitől bármilyen jellegű ilyen spam e-mailt kapok, akkor arra fogok gondolni, hogy ön meg az ön cége az, és biztos lehet benne, hogy úgy megfingatom magukat, hogy nem térnek magukhoz. És akkor titeket. Igen, tehát így nagy csend a végén. Itt mondom, biztos tudja, hogy ezt az Európa Uniós, de még a magyar törvények is tiltják, szigorúan büntetik, nem szükséges fenyegetőzni, drága hölgyem, nem fenyegetőzök, én ezt megígérem magának. Hogy még egy ilyen levelet kapok, biztos lehet benne, hogyha kell rászánom az egész hetemet, csak hogy felkutassam magukat, és kegyetlenül megszívassam. És mondom, nem azért, mert egy gonosz ember vagyok, higgy el, 4 hónapja kapom ezeket a leveleket, hanem mert a céges levelek közül kell kihámoznom, vagy a céges leveleket közülük kell kihámoznom, és napjába 6-ot kapok, már tele van vele a tudatom. És akkor a hölgy, igen, értettem, viszont hallásra azóta nem jön egy darab levél se. Még küldenek ilyen levelet, hogy kell pénz, szóljál, ha kell valami adok, tudod, hogy küldenek ilyen leveleket. Nem, de és tényleg úgy voltam, tehát már annyira felhúzott, hogy már úgy voltam vele, hogy nem, tudod, mint láttátok azt a filmet, amikor a csávó bekattan, és bemegy a hamburgert kérni, és éppen nincsen reggeli menü, és... Igen, összeomlás. A régi film, összeomlás, igen, érdemes megnézni. Tényleg úgy voltam én is, hogy még egy e-mail. De tényleg, még egy, és vége. Tehát, hogy így borítok mindent, fölteszem rá az életemet, hogy ezeket elkapjam tényleg. De átment az üzenet. Vannak ilyen dolgok egyébként, amikor az emberben így elszakad valami, és akkor csak azért is megkeresi, csak azért is megszivatja. Igen. És hallod, és azóta írnak Gergőnek, hogy szevasz Gerik, én minden jól vagytok. Kell valami, kell pénz, esetleg sütöttünk mostanában egy kis ezért, és azóta így. Ingyen fűnyíró. Hallod, van ott még 2 darab ebből a fűnyíróba, küldjük nektek, nem semmiben. Hallod, még ez jön. Megmaradt, érted? És egyébként az a helyzet, képzeljétek el, meglepődtem, de bevált. Én egyébként nem vagyok ez a megmondós, fenyegetős típus, mert egyrészt amúgy az esetek nagy részében nem tartom hatásosnak. Se szükségesnek egyébként. Se szükségesnek, nem igen. De itt ugye annyira felhúztad magad. Igen, hogy egyszerűen tényleg így elvesztettem a fonalat. Dugalmat. Egyébként nagyon vicces, mert nekem van egy névrokonom, aki úgy gondolja, hogy az én e-mail címem az övé is. Ezért mindenre az én e-mail címemmel iratkozik föl, és minden információt, amit bekér, az én e-mail címemre kéri. És gyakorlatilag telekvásárlástól kezdve, nyerges vontató vásárláson át, mindent láttam, hogy mivel foglalkozik a cége. Nem gondoltál még e-mail váltásról? Tehát ezt... Nem. Nagyon nem. Nem. Nem, egyébként ez tök vicces. És visszatrollkodni, érted? Igen. Lemondasz valami telekvásárlást. Idáig még nem jutottam. És hallod a csávónak a legjobb dílt az életében, így nem kell. Nem, hanem 3 millió. Figyelj, én annyira szimpatikusnak tartalak benneteket, és így visszérnál. Legyen 4. Idáig még nem jutottam el, mert mindig sikerült megfékezni a dolgot, de egyetlen egyszer trollkodtam egyet. Egy másik, ugyanolyan nevű embernek, mint én, valószínűleg egy egyetemista diák volt. Nem, várjál, jobb. A leckekönyvét, nem a leckekönyvét, a... De, várjál, miben jönnek a jegyek? Nem az ellenőrző, hanem... Nem, hanem közép, nem középiskola, hanem felsőoktatás. Hát a Neptun. Igen, de a Neptunon is kiküldik ezeket a jegyeket, hogy éppen most hogy sikerült a vizsgád. És számítástechnikai vizsgájának az eredménye jött meg. Évzáró vizsga eredménye. És akkor így visszaírtam a... Nem, visszaírtam a hölgynek, hogy jó napot kívánok, én egy másik Kelemen Lajos vagyok. Javaslom, hogy ezt a hármast, ezt egy ilyen kettesre, vagy inkább egy újrázásra kéne változtatni, mert a Google posta fiókja mindenhova kiírja, hogyha pontokat raksz az e-mail címedbe, akkor is te kapod meg. És a csaj válaszolt, hogy nagyon szépen köszöni, ezt fölírja, és jövőre vizsgakérdés lesz. De jó, az jó. Azt hittem, hogy így felhívtad a magát a srácot, hogy figyelj, nem. Ez most nem sikerült. De nem, mert az ilyen... Hát őt nem tudom, ez az. A real-life trollkodások egyébként a legjobbak, tehát én erre mindig az egyik izét szoktam fölhozni. Egyik ex-kollégát, akit Rotár Zsoltnak hívtak, és mindig én mindig úgy hívtam őt, hogy Dr. Rotár, az így megvan? Igen. Igen. Lehet, hogy ti már hallottátok a sztorit. És képzeljétek el, hogy ő utálta ezt, és ugye mindenhol ellene volt ennek, hogy ő nem Dr. Rotár, hanem Dotár. És képzeld el, hogy az első achievement az volt, amikor sikerült elérnem azt, hogy már a kollégák is úgy szólították, hogy Dr. Rotár. És utána a következő lépcsőfok az volt, amikor volt egy konferencia, ahol az asztalnál ülők nevénél már így írták ki a nevét. Dr. Otár. Már mindenki úgy, beszélt róla, hogy hát ő a Dr. Otár. Ezek a legviccesebbek. Mi nekem a csomag Ernő. Egyszer koleszba mentünk be hajnalba, aha. És akkor hogy hívják? Csomag Ergő. Tudod, így hát fáradtak voltunk. Aha, jó, Csomag Ernő. Nincs ilyen lakónk. Oh, ne! És itt nem mentél oda, hogy figyelj, mondom, hogy fáradt vagyok. Még egy ilyen? Nem, rögtünk, azt mondtam, hogy ez lesz a titkos ügynök nevem. Igen, nagyon sokat fed, tehát csak félre kell hallani. Egy betűt a Davis. Van egy jó barátom, és ő dolgozott egy embernek, akit trollnak hívnak. Tehát ez a vezetékneve, hogy troll. És hát mondjuk az rendben, az milyen hogy az első kérdés a fejében, amikor nem megfogalmazódott, hogy szólítod meg. Nem tegezheted le, hiszen nem vagytok olyan jó viszonyban, de azért egyből letrollozni azért kemény. Igen, de hogy tegezed le? Figyelj már, te troll! És visszaköszönöd, hogy mi van? Bevágnak. Hát ez csúnya. Nem, az már modern, tehát úgy válaszol, hogy és a véleményed amúgy szart sem ér. De tényleg találkoztatok ilyen furcsa vezeték nevű emberrel? Én igen, de még gyerekkoromban, és így sose felejtem el, hogy a... Nem tudom, ki volt már, nem is nagyon emlékszem rá, de sose felejtem el, mert úgy hívták, hogy Ondó Otto. Ő neki még a szülei is szemetek voltak. Igen, tehát hogy azért ezt így szülőként azért felelősségnek kéne lenned, hogy tudod, hogy ennek mi lesz így a vége. Igen. Tehát így főleg az iskolára nézve. Most abból a szegény ondóból jó már nem lesz. Hát mit akkor jó ötlet volt a Provident, valószínűleg. Így álltak hozzá. De ezt megegyeztem. Nektek van ilyen? Hát pont... vannak egyébként, amikor kifejezetten kellemetlen, hogyha valakinek ilyen a neve. Volt egy vagyonkezelő cég, akikkel kapcsolatba álltunk, és ott a vezetőt, tehát az ügyvezetőt úgy hívták, hogy Dr. Hans János. És képzeld el azt a szituációt, amikor odaérsz a titkárságra, jó napot kívánok, a Hanc úrhoz jöttem, és próbálod nem elröhögni, és azt veszed észre, hogy mindenki próbálja nem elröhögni, tehát hogy nagyon szar, és egyszerűen komolytalan, tehát amikor így bárhol ez így elhangzik, akkor így szar. És ez, tehát biztos vagyok benne, hogy azért tréningezni kell az embereket, hogy ezeket tudják kezelni. Hát csak érted, tehát ezzel az a nagyon nagy baj, hogy a bárki is viseli, az a durva, hogy ő erről nem tehet. Tehát ezt, ezért szar ez is, ezért mondanám azt, hogy azért mondom, hogy a szülőkét azért felelősséggel tartozol erre, hogy azért a gyerekednek ne adj olyan nevet, amiből ami neki kellemetlenség lesz. Jó, mondjuk a vezetéknév pont az, ami származtatott, tehát. Tényleg a vezetéknevet meg lehet változtatni valahogy? Igen, meg lehet, csak ugyanaz kell, hogy a betűje legyen. Mármint a kezdőbetűd. Én úgy tudom, hogy a monogram nem változhat. Aha. És a stereogram? Az lehet. Na jó, gyerekek. Tehát akkor én mondjuk a Horváth Balázsból simán lehetek Hertelendi Béla. Jézusom! Ha szeretnél. Szóljál és elintézzük. Jó, ez így tökéletes. Hát akkor holnap intézem. Vagy Hanvas Beáta esetleg. Igen, de akkor meg kell változtatni, nem csak a nevemet. Igen, Hanvas Beáta, az fajnabb. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen neveket engedélyeztek. A Bentley-t engedélyezték tényleg. Mostanában, mert mindig vannak közte ilyen furcsaságok, tudod, mint hogy lakatos Nintendo. Nem úgy, hanem külön, mint egy tárgynak a neve. Például, mit tudom én, az Orfán a baj, most nem tudom, mert nem jut eszembe, de mondjuk deszka. Tehát, hogy ha vannak ilyen nagyon furcsa engedélyeztetett nevek újonnan, és akkor az a neve értel a gyereknek, hogy deszka. Igen, de most azt hiszem a Bentley volt a 2017-esek között. A Bentley, az mondjuk mekkora az? Hogy hívnak? Bentley. Hát jó, mint hogyha Keatley-nek hívnának. Nagyon kemény. Bocs. Igen. Elnézést kérek. Igen, de hát figyelj, vannak, tehát ugye van egy bizonyos, hogy is mondjam, kulturálisan szegregált közösség Magyarországon, akik elég vicces neveket tudnak így adni a kölyköknek, tehát hogy így... Ricardo. Hát nem feltétlenül Ricardo, de... Egyébként az is nagyon rossz a levelezésnél, hogyha valakinek olyan vezetékneve van, hogy keresztnév. Most volt egy ügyfelünk, aki hölgy volt, még mindig az, és az volt a vezetékneve, hogy Dóra. Ráadásul Vilmosné Dóra. És akkor a végén kiderült, hogy amúgy meg Ágnes, én meg végig dóráztam már gyakorlatilag hetek óta. Igen, mert nekem is volt egy olyan szerelős, úgy hívták, hogy Szappanosné Viktor Orsolya, és mindenhol ő volt a Szappanos Viktor. Tehát... Egyébként ilyen errorokat, mint ahogy most így ugye félre, tehát rosszul hívtad a hölgyet, nektek vannak ilyen errorok, amikor így tök hülyeséget csinálsz, vagy beszélsz, vagy félreértesz valamit, és utána én tök kellemetlenül arra hívom. Ez olyan, mint amikor... Mire gondolsz? Hát például én jártam úgy, hogy volt egy olyan öregebb hölgy, és kellett vele intéztetni ilyen ő voltán az ügyvéd, vagy nem tudom, és ő ilyen félig vak volt. És ugye csak az maradt az agyamban, hogy van valami ilyen érzékszervi betegsége, és én azt hittem, hogy süket. Én ezért mindig, mikor telefonáltam vele, akkor csókolom! De sikerül, nem értett, hogy mi a szar, én ordibálsz, te hülye gyerek. Tehát, érted? Tehát amikor is így a végén így mindig így, és akkor utána így tudod, hogy ülünk, és akkor mert hogy kéne hozzá a közjegyző, mert hogy vak, és így ott lök. Mert hogy vak. És így tudod, így rájön, kijönjek a szobába, Mert hogy vak, nem süket, én meg itt ordibálok. Azt hiszik, hogy valami ilyen pszichó, érted, így jövök azt, érted, tehát... úgyhogy... Na érted, tehát azt mondom, hogy ilyet csináltatok már, valakit itt más néven hívtok, vagy félre... Nekem volt egy nagyon kínos. Mert ez nekem nagyon megmaradt, mert olyan ciki volt, utána ott ültem, így végig mindig ordibáltam vele, és senki nem értette miért. Nekem egy nagyon kínos volt, még volt egy bulim, annól én még DJ-ztem, és hát már annyira nem voltam tiszta, mert jól éreztem magam. Nem kápszíztam. Nem rendőrök, ne gyertek. Szóval már kicsit késő volt igazság szerint, már iszogattam is, és tudtam, hogy az egyik ilyen valamennyire ismerem csajszínak szülinapja van, és hát sikeresen a mikrofonba azt úgy beültöttem, csak addig jó volt, hogy csak nem Ramona volt, hanem valami teljesen más. Renáta, azt hiszem. És így simán benyomta, hogy akkor boldog születésnapot annak, és ő nagyon örült, majd mondta, hogy egyébként kúvára nem így hívnak. És az nagyon kellemetlen érzés volt. Legjobb, amikor Gergőként gáboroznak, de így konstans, és majd nem akarsz szólni. Meg a Gergely is jó, nem? A Gergely még azt mondom, értem, de hogy Gábor, engem, kedves engem Gábor. Engem Balázsként mindig Gabriel. Zsoltoznak, de nem tudom miért, tehát hogyha engem rosszul hívnak, az sose valami Tamás vagy valami, amit így félre lehet hallani, hanem mindig Zsolt. Nekem mindig azt mondják, hogy Dagad, pedig nem is hasonlítanám rá. Ugye engem is hívtak nagyon sokáig. Azt kérdezik, süketet felhívni, Alex? Max nagyot hall, hát nem? Hát úgy értem, hogy nagyot hall, és azért kellett vele ordibálni, mert hogy nem lát. Na mindegy, ez valahogy... Értjük, ez... tökre. Hidd el, mi megértjük. Valahogy így sikerült, de igen. Közben itt írogatják a chatre a neveket, érted? Ilyeneket, hogy Mondjuk azért a szlovák napsugár. De azért mondjuk a farkas azért az büntet. Tehát amikor így telik, akkor gyakorlatilag ilyen rektelő leszel akkor már. Tehát ez már nem a vérfarkas, hanem az ultravérfarkas. Tehát a farkas. Na srácok, egy-két témát pattintsunk ki. Beszéljünk Léci először a Nintendo Switch-ről, mert az most aktuális, és engem speciál érdekel. Láttátok? Oh, yeah. Az új Nintendo konzolt? Igen. Végignéztétek a live-ot. Ez a szétcsúsztathatós? Igen. Tehát így szét lehet szedni a konzolt, és így belerakni a képernyőt. Aha, megvan, oké. Okay. Hát egyrészt én rájöttem, hogy a Nintendo nem tud prezentálni. De tényleg, tehát ez a vérciki stand-up comedy, amit lenyomtak, az valami egészen extrém volt. Nem tudom, hogy figyeltétek-e. És én nem értem egyébként a következő, és innen jött, és az egész igazából ezért volt számomra kicsit ciki, hogy miért nem tanulnak meg minimál szinten angolul, vagy miért nem engednek föl olyan embereket a színpadra, akik valamilyen szinten tudnak angolul. Mert japánok... És rohadtul menő Japánban, hogyha tudsz valamennyire angolul, és meg tudsz szólalni. De az nem volt angol tudás, hogy hello, és már rögtön fordítottak neki. Tehát konkrétan végig. Magyarul is, érted? Szóval, hogy így... De nem azt, hanem ők nem próbálták, nem papi, félértette, ők nem próbálták meg. Arra gondolsz, hogy miért az van, hogy teljesen japán végig vaker, és akkor közben meg szinkronizálják? Igen, tehát ez olyan, hát az meg azért van, mert hogy a japánok azért egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, annyira nem szeretnek másokat. És szerintem úgy vannak vele, hogy nehogy már egy külföldi mutassa be a mi japán termékünket, amit mi találtunk ki, és mi csináltunk meg. Hát jó, de szóval az mennyivel jobb, ez inkább, inkább ugyanaz, mint hogy Japánban a külföldieket gaijinnak hívják, ami lefordítva azt jelenti, hogy köcsök külföldi. De így hát ez mondjuk, a szavukra, hogy gaijin is így csinál. Jó, mondjuk nem hiszem, hogy mindenki ilyen. Na, de hogy de érted? Tehát... A nőket meg úgy hívják lefordítva, hogy a legbelső szobában lakó lény. Csak hogy így legyünk tisztában velük. Wow. Még 2 évig beleástam magam. Szóval így, hát ők egy kicsit furcsák. És én ezért tudom elképzelni ezt. Na, szóval nem az csak, hogy tehát volt az a, azt hiszem az Apple-nél volt, amikor az új Mario-ról volt szó, és akkor kiállt, igen, hello, és akkor rögtön elkezdett japánul beszélni, és akkor elmondja, majd vigyorog, és addig fordít valaki. Tehát akkor már, de please, tehát hogy így, ez annyira kínos így. Ezt senki nem mondta meg neki, hogy jobb lenne, ha nem is vennél így fel, mert ez rohadt kínos. Hát valójában mert nem baj az, hogy felmegy, nem. Csak akkor valaki beszélje helyette, akit megbíz, vagy ismer, vagy tud perfekt japán, és vagy haverok, a szomszédja. Vagy valaki. Mi? Tök mindegy, vagy csak, csak valaki más. A közönségről. Egyébként az a Pumpa nevű név, azt nem hiszem, hogy ez jó. Úgy tudjuk, hogy kommentelgetnek tovább neveket, és így Pumpál. Ez a K. Igen. Nem tudok jobbat mondani. Aztán mindent el tudok képzelni egyébként, és annak a fordítottját is. Oké, tehát a Nintendo Switch, igen, itt tartottunk. Nekem megmondom őszintén, tényleg elég szokatlan volt, hogy úgy prezentálnak, hogy ilyen fáziskéséssel örül a nép. Igen. És hogy ezt így úgy érzik, hogy ez így jó. És ez így megfelelő, aztán valójában simán benne van a pakliban, nem hogy édes mindegy. Nem? Hát csak olyan, mint, tehát ilyen nem tűnik profinak tőle, tudod, ilyen kellemetlen szóval. Egy picit szerintem. Hát szerintem nem picit volt kellemetlen. Úgyhogy maga amúgy a termék nekem például tökre bejött. Tehát nekem például tetszett. Én gondolkodok rajta, hogy majd beszerzek egyet. Nem biztos, hogy az első napon, ahhoz, de... Ahhoz se adnak majd Disney én Power Cable-t. Nem, de adtak hozzá. Nem, ahhoz HDMI-t nem adnak. Hát nem, mert tudod, volt a Nintendo 3DS, és akkor nem adnak hozzá izét. Igen, vágom. Maxi töltő, tudod? Ja, igen, hát ez külön vicces volt. A Power Adaptert. Azt mondom, hogy ehhez se adnak majd, mert azt vágod, hogy Európában a legtöbb helyen nem adnak hozzá, vagy Amerikában is? De nem, mert sehol nem adnak hozzá Power Adaptert a 3DS-hez. Az újhoz. Tényleg? Mert hogy úgyis van neked a régi, hiszen te imádod a Nintendo-t, hát hogyha veszel ilyet, és akkor neked olyannak kell lennie. True story. Ez a Nintendo welcomes you, tudod, és így tessék töltőt venni. Ami egyébként még nagyon érdekes volt, és ez nekem tökre tetszett, hogy jó, nyilván azért, mert hogy vannak gyerekeim, hogy ahogy elmagyarázták az adott funkciókat, hogy például van ilyen szülői kontroll. Jaj, de azt a, jaj, azzal a Bowser izével csinálták, az annyira király volt az animáció, igen. Hogy az valami hihetetlen. Tehát érdemes megnézni egyébként, pont az volt ugye a lényege, hogy egy mobil alkalmazással tudod csekkolni, hogy a gyerek mivel játszik, mennyit játszik, be tud állítani, hogy szóljon neki, mennyi legyen a limit, akár napra pontosan, hogyha túl sokat játszik, akkor le is tudod lokkolni, tehát ez egész annyira jól ki van alakítva, ez nekem nagyon nekem azt tetszett benne a legjobban, hogy már ezek az emberek, tehát ugye ahogy mennek a generációk sorba, tehát aki majd lesz apuka egy 10 év, még mit tudom én, mi múlva, az most már tudja, hogy mert ugye régen az van, meg az volt, meg még szerintem most is nagyon sok ilyen az van, hogy játszik a gyerek, még lenne, mit tudom, mint az egy perc a meccsből, amiért fél órát szenvedett, tudod, és akkor most kapcsolt ki, érted? Az egész, amit csináltál így a semmibe, mert nem lett elmentve, meg ilyesmi, tudod? És akkor ott is ott volt, az volt, hogy először hogy mutatja, csak szól. Hogy igen, és akkor És akkor nem, lehet utána terminételni, és de azt már csak, de hogy először be lehet állítani, hogy csak szóljon, tudod? Igen, megírja, hogy milyen a játék, szóval írja neki, hogy hát, hogyha ezzel lelövöd, akkor lehet, hogy éppen nagyon megszivatod a gyerekedet, de biztos akarod? Igen. Szerintem tök jó fejség volt. Tehát lehet, hogy monitorod az, hogy mit tudom, hogy Mario Kartban, mert az utolsó lap megy a 10-ből, érted? És akkor még egy 5 perc várd meg. Tehát az például szerintem már tök jó, mert ez olyan, mint akik majd most lesznek anyukák, már tudják, hogy egy online játékot nem lehet lepauzolni, tudod? Igen, tehát, olyan nincs, hogy ranked közben elmegyek ebédelni. Igen. Tényleg is láttatok, hogy melyik... drága. Nem. Még így, hogy mennyi lesz, azt én nem tudom. 98 ezer, azt hiszem. Ja, Magyarországon. Aha. Már máshol olcsóbb. Máshol olcsóbb. Mondjuk az amúgy sem. Ja, és nem régiós, drága, és nem régiós kép. Végre. Ami nagyon de hallod, az amúgy sem nagyon drága a többi konzolhoz képest, nem? Hát, 350 nem. Dollár körül van, azt hiszem, vagy még annyi se? 300. Hát mondjuk 299. A Xbox PS az meg 400. 399, egy kicsit mindig olcsóbb nem? volt szerintem ilyen szempontból, azt hiszem, nem a Nintendo. Hát persze, mondjuk nem egy hardcore gaming platform, szerintem pont azért. Viszont cserébe hordozható, ami szerintem tök jó. És elég hát okosan hordozható is meg. Hordozható is, meg ilyen... Meg, de ez is, tehát ez folytatja azt a vonalat, hogy ez ilyen parti eszköz? Igen. Annyira, tehát, hogy ugye, mert régen ugye azért terjedt el a Nintendo, mert hogy ilyen nagyon parti friendly játékokat lehetett vele játszani, mint a Mario Kart, meg ezek, hogy ilyen összeültek a haverok, és akkor úgy. Itt is, meg hogyha lecsatlakoztatod a Joy-Cont, akkor azok kontrollerként használhatók pár játékba. És ami nekem ebbe tetszett, és nem is tudtam, hogy ez így működik, és tök meglepődtem, hogy a kontrollernek a belső részén, ahol gyakorlatilag csatlakozik magához ez a tablet részhez, ott vannak még gombok. És amikor így fogod, akkor ott megjelennek azok a L1-L2-k, tudod? Nem, ahhoz valami... Mondjuk Mario Kartból tudsz vele dessálni, meg ilyenek, és így tök papi, jó. Ahhoz nem a izékel, a csuklóra akasztható cucc? Tehát ugye leszed a gép oldaláról a kontrollert, és a csuklóra akaszthatóban van a két, két gomb hátul, és azzal lesz teljes. Igen? Igen. Én nem úgy vettem észre. Komolyan így lenne? Igen. Tehát alapvetően a kontrollerbe belül... De mondjuk az jár hozzá, az benne van a csuklóra. Igen, pontosan az alap felszereltség. Ja, de hát az úgy megtök király. De én azt nem vettem észre, hogy az kell hozzá. De hiszek neked. De lényeg az, hogyha így kiszeded, akkor rajta van az a plusz két gomb is, és gyakorlatilag azt néztem, hogy mondom, hát ez így elég gagyesz, hogy nincsen csak rajta négy gomb, meg a joystick van, hogy lehet így normálisan játszani vele, és ezzel meg is magyaráztak, hogy tessék, itt van még a további gomb, és így wow, ez így király. Plusz, ha már a switches switches játékoknál tartunk, tudjátok-e, hogy mi volt az a játék, ami még az új Zeldát is lenyomta? Nem? Tip? One to switch? Nem? Hát a új Zeldát? Mi az az öklözős, vagy a Splatoon? Nem találjátok el. Én hát, hogy lesz rajta a Skyrim. Bifa. Jó, de és tényleg ja, mert még reklámozták is, hogy ül a repülőgépen a csávó, és akkor nyomogatja a Skyrim-et. Igen, ami... csak a cég nem tudott róla, hogy igen, pontosan. Hát, nem jelentették még be, de tudott róla. Szóval el lett mondani. Ja, hát azt gondoltam, hogy nem raktam bele, hogy valamit a trailerben, hogy felhasználtunk a játékot. Mi akartuk bejelenteni, bocsi. Én nem tudom. Nem szabadott volna még bejelenteni, de bejelentették rá. Ez volt a probléma ott. Papi, egyébként neked van igazad. A csuklótartó nélkül is ott van a két gomb. Na ennyi, GG easy. Mi, mintha megnyertél volna valami rankedet, így Ali ellen. Ez mi volt? Ott van a két gomb. Tudom, GG easy. GGVP easy noobs. Viszont ami durva, hogy van benne mozgáskontroller. Tehát, hogy nem mozgásérzékelő. Abszolútra, meg mindenféle örültség. És azon röhögtek, hogy volt ilyen fejős játék. Igen. Ja, és ez a handjob szimulátor, tehát... Hát igen. Na mindegy. Ez szerintem olyan lesz, mint a WarioWare. Azt láttátok Nintendo Wii-re? Nem. Kb. 5 másodpercet van reagálni a legidiótább helyzetekre. Lel. Dobok be róla linket. Érdekes, és ez egyébként tipikusan az a koncepció, hogy így átjön valaki akkor, tehát hogy nem vagy bezár, vagy hú, most akkor egyedül játszok vele, és jó napot kívánok, van. Hát meg ez nem, ilyen hanem party így játék. Jönnek. Ilyen party is, igen. Minden is. Nem minden is. Nem, party és minden is. Minden es. Na jó van, oké, szerintem nagyjából erről mert, ennyit. Hallod, mert van a minden, meg van majd a jövő változat, minden es. Ja, igen. Ja, ne. A future ne, proof. De azon már nem lesznek bemenetek. De már nem lesz benne, ja, Jack. Nem kimenet, bocs, meg semmi se lesz rajta. Az lesz a következő update, hogy kiszedik a kijelzőt. Nem, lesz kijelző, csak nem lesz touchscreen alatta, tehát hogy kijelző az lesz. A kezeden. Nem, hanem visszamennek retróba, és így majd ilyen tekerőkvel kell így az oldalán így állítgatni a telefon, meg scrollozni. Mi az a karórájukon? Nem, ha visszaemlékeztek, volt ilyen régi Sony Ericsson, vagy csak simán Ericsson, amivel ilyen volt egy görgő az oldalán, és azzal lehet scrollolni fel a menübe. Igen, volt ilyen. Szerencsére nekem ez. Volt, nekem talán, nem tudom, fateromnak volt ilyen, de hogy így ilyen kékszínű Ericsson, és így lehetett görgetni az oldalán, volt egy ilyen, mint az egereden a görgő, és akkor görgetted, és azzal lehetett így a menübe menni fel le. Szerintem azért rohadt jó feature volt. Mert jobb volt, mint a squishy gombokat nyomogatni. Squishy. Squishy. Ha már gombokról van szó. Nem tudom, hogy van magyarul, squishy. Ha már gombokról van szó. Ugye... Szivacsos. Most Lány volt. Inkább, nem? Vagy szivacsos. Igen. Ugye most volt múlt héten a CES, magyarosabb nevén a CES. Nem tudom, hogy néztétek-e, követtétek-e. Nem annyira. Nem nagyon. Hát csak azt, hogy ellóptak egy Razer laptopot. És ezt akartam behozni. És el is akarták adni. És aztán fel is került állítólag hirdetésre. Bizonyám, kínai az oldalon. Mi? Tényleg? És, aha, és tudjátok mi a nagyon-nagyon durva? Ez egy ilyen... hogy mondják, ez prototípus volt gyakorlatilag. Azt akartam mondani, hogy ez egy valami R-release prototype, de még a processzor igen. is benne. Igen, tehát, pontosan. Ez ilyen secret project. És három darab 4K-s kijelző van a laptopon, ilyen kihajthatós cucc, és tippeljetek, hogy mennyiért akarták eladni. Na kíváncsi vagyok. 1 milliárd amerikai dollár. 1000 dollár. Hey, 1000 dollár, ne vicc egy prototípust, annál biztos több. Hát nem tudták, hogy prototípus szerintem, azt sem tudták, hogy mi ez. Az fémbűvön vitték a mélybe. 150 ezer jennért volt fölrakva, hogyha jól látom. Az valami... Ami? Várj, 150 ezer, az olyan 950 ezer forint? Nem, bocsánat, japán oldal, tehát biztos, hogy nem ilyen, és itt van a dollár érték. 21.733 dollárt akartak kérni. Érte? Az kemény. 21.000 dollár, azt mindjárt mondom. Az mondom, azt akartam azt mondani. Azt egy összeget mondasz. Hát nem biztos, mondod, hogy... Alex? Akkor aha, nem. Mondom, az összesen 60 millió forint. Wow! Szart, 6 millió forint. Bocsánat. Igen, inkább 6 millió. Hát ez... Hát, annyira érted, nem még akkor is. Mármint érted, ez egy laptop. De prototípus dedikált. Ja, jó, de hát akkor is prototípus. Gondolom és egyébként a 210 ezer dollár lett volna a 60 millió. És az alján még nincs is Windows matrica. Igen, szerintem ez biztos az a legfontosabb. Prototípus operációs rendszer is volt retelepítve. A Razer OS. Razer OS, tényleg? Dehogy is, mondtam egy hülyeséget. De hihető volt. Kajak megettem, nem hiszed el. De ki az, akinek eszébe jut az, hogy hú, ott van kettő nagyon-nagyon jó laptop, lopjuk el. És hogy ez így jó lesz neki. Igen. És hogy ez később el biztos, hogy nem lesz gyanús. Igen. Ez a nem lesz eladjuk, gyanús. És biztos, hogy nem lesz gyanús. Valószínűleg ezt már egyszer eladták, és aki megkapta, valószínűleg az volt olyan ostoba, hogy hát ez hiszen biztos tudunk még sokat keresni, akkor eladjuk mi is. Valószínűleg egy annyira nem hozzáértő kínai emberkének adták el, vagy valami. Hát lehet, hogy nem is, lehet, hogy továbbadták valami... mit tudom én, valami nagymamának, akinek kellett, hogy három monitoron menjen igen. egyszerre a kis cicás videó. A barátok videó. Közt. Mutire ez volt. A barátok közt meg a... Elcsolták meg a Razer laptopot? Igen, és hallod, ilyen, ilyen három kijelzés. Ilyen osztott képernyőben nézi a brazil szappanoperákat, így egyiken megy a... Nem tudom, mik mennek ma, így a Suleimán, meg az a, az a Village People, meg a többi, tudod így... Izében, igen, de 4K, de hallod, 4K, úgyhogy 4x1080p-t ki tudsz rakni VLC-vel, tehát akkor az azt jelenti, hogy akkor az 3x4 rész, tehát mindig monitoron 4 különböző epizódot nézel egyszerre, és mindegyik monitoron más sorozatból. Tehát ez a... Nagy kimaxolta. Tehát ez ha nem a... tudom, a vissza a jövőben megvan, a vissza a jövőben második igen. része. Na, igen. Amikor a izé... Igen. A jövőben a saját házába elmegy a Jennifer, tudod, hogy ott ragad, és akkor izé haza a gyerek, igen. és a tévén egyszer elkezd 8 adót nézni 8 csatornát. Na hát ez körülbelül ugyanaz. Mondjuk még a mindig, a kedvencem, amire mi mindig várok, az a Black & Decker-es, ami egyébként mindig, a még mindig egyébként ilyen fűnyírókat, meg ilyeneket gyárt, pizza hidratáló. Nagy, senki nem hidratál. Hogy jobban pizzát, megnyomott egy szaros gombot, kanyergem. Tehát, hogy... De jó, de ezt be is rakta. Igen, az fáni, meg ott elhelyezte a tányér közepén. Igen. De egyébként vicces, hogy pont most, tehát hogy ugye most tűntek el ezek a laptopok, és Lali meg Greggel bedobott egy linket, hogy ilyen kínai fejlesztésű gamer PC-k rohadt olcsón. Azt nem tudom, azt láttátok? A te hirdetésedre gondolsz, amit fölraktál? Nem. Nagyon olcsón, nem, 6 videókártya, csak laggol benne minden. Nem. De nem azt a gépet árulom egyébként, hanem egy másik az. De is, hogy hívják a... Geek Buying oldalon van. Geek Buying-en van fönn három darab gamer not, és elég komoly hardware-rel egyébként. Tehát nem akartam megosztani, meg adásba beszélni róla, de akkor berakom. De hát ez azért vicces, hogy tudod, eltűntek a Razer laptopok, és utána egyből megjelentek ezek a notik. Vajon hol lehetnek a Razer laptopok? Vagy pedig ilyen gyorsan lemásolták. Hát figyelj, simán, volt valami Nem, hát azért egy prototípusra nem vigyázol, Volt valami olyan esemény, még valamelyik nagyobb LAN, nem tudom, talán az egyik WCG, ahol az egyik játékos azt blogolta, tehát azzal trollkodott, hogy a kihelyezett standokról az ilyen mintaegérpadokat, tudod, kihozták a gyártók, hogy így nézd meg, QCK, meg Razer, meg mit tudom én, és így ott voltak a padok, és akkor azt csinálta, hogy tud minél több padot ellopni. És gyakorlatilag simán, tök simán. Úgyhogy hát, ha egy egérpadot el lehet lopni egy ilyen rendezvényen, akkor egy laptopot miért ne lehetne? Mondjuk nem tudom, hogy senkinek nem mondja, most, hogy valaki fölemelése elviszi. Hát de tehát, ez hogy... nincsen oda fixálva, hát az annyi ilyen... Kensingtonzár. Hát, vagy minimum, érted, ha egy prototípus érted, akkor minimum odaállítok mellé egy izét, de egy hallasz... jóskapistát, hogy figyelj, itt van ez a laptop, vigyázzál rá, mint az életedre. Igen, de, lehet, hogy így... megoldották okosba, hogy figyelj csak, van itt ez a két darab szigetelő szallag, és akkor úgy is látjuk, hogyha valaki feltépi. Tudod, és akkor így... és akkor azt mondta, hogy le volt ott ragasztva. Nem, de ezeket nem lehet csak úgy ellopni. Tehát ezek mindig, mint tudjátok, az áruházakban a telefonon. Bele van, tehát ezeknek mind... USB, igen. Nem is USB, hanem az alján van mindegyiknek egy ilyen mágneses szír, és akkor sípol, mint a hülye. Ja, igen, értem. Tehát ez most, ha megnézitek, küldtem egyébként egy videót erről, hogy ugye úgy mutatták be az új prototípust, hogy nem volt lakatolva a Razer, és akkor leszette róla a gyerek a azt az üvegvázat. És akkor ott volt alatta a Razer, de hogy az is oda volt az asztalhoz kábelezve, tehát azt valahogyan le kellett azt szeretni róla, tehát azt szerintem, nem tudom, biztos értett hozzá, aki csinált ezt a, mondjuk, nem mindegy. Hát igen, mondjuk, aki egy laptop prototípus topel, az valószínűleg föl van készülve arra, hogy azt oda fogják rögzíteni. Igen, tehát... Azt írta nekem most Geri, hogy szállítás alatt lopták el. Szállítás pedig alatt, az más. Leesett a terrautó. Hát igen, úgy már más, ugye? Geri, nekünk ilyen podcast supervisor, tehát így nézik kívülről is, hogyha hiba van, akkor na-na. Nem a rendezvény, nem? Szállítás alatt. Most őszintén, Lali, tehát oké, hogy te ezt nem akartad reklámozni, de elárulom, hogy amit most vettem notit, annál ennek a legolcsóbb változata sokkal jobb, és körülbelül ugyanilyen jellegű laptopot, azt 320-350 között veszel. Az igen. Tehát igazából a Thunderbolt megéri, gyerekek. Ja nem, Thunderbolt, bocsánat, Thunderbolt. Egyébként a GPD Win gamepadet azt megnéztétek ezen a hirdetési oldalon? Nem. Of course nem. Nope. Nézzetek rá. Látom. A hallgatóknak is tudom ajánlani. Most ezt én nem tudom hova tenni. Ez olyan, mint egy menedzser kalkulátor, egy handheld játékgép, meg egy Windows 10-es laptop szerelem gyereke. Jól hangzik. De megnézed, és nem tudod hova tenni. Nem tudod, hogy ez mekkora 300 lehet. 300 dodó, hallod? Cherry Trail, Inter Cherry Trail, please. Nagyon jó. Nagyon cukik egyébként a kínaiak, olyan kütyüket tudnak összerakni, hogy hihetetlen. Tehát, hogy miért? De gondoljatok bele, ezen Windows 10 fut. 4 GB RAM-mal, 5-szoros kijelzővel. Igen, Atom X7, tehát hogy ebben az Atomnak is az egyik legjobb változata van benne. Miért lehet rajta excelezni, te jó ég? Milyen grafikonokat rajzolsz rajta, more? Hogy hasít rajta az excelezés részet, haver? Hány függvény megy egyszerre? Mondd el! Hány függvény? Gyorsan vége, ez az F-keres. Meg a darab teli, rendesen kéri a számokat. Juhuhuj. Nagyon csúnya. Így hogy örül a Balázs? Juhuhu. De ez milyen már? Gondold el, hogy valaki elővesz melletted egy ilyet a zsebéből a buszon. És hogy nem hányod nyakó rögtön. Tehát, hogy nem érted. Egy ilyen Intel HD grafikus kártyán mi megy? De egyébként frankon ott van rajta az Xbox kontroller is, ha megnézed jobb oldalon. Egy Intel grafikus kártyán, hát elfut mondjuk a 1.6 biztos. Tehát én... Rögni fogsz az Intel grafikus kártyán, elmegy még a Go is. Mikor ugye nekem elromlott a videókártyám, akkor nem volt videókártyám egy hónapig, és 800x600-ban minden lóbeállításon próbáltunk meg akkor nagyon csésztünk, akkor próbáltunk meg csészni, nem ütötte meg a 60 FPS-t. Jó, de a 30-at igen, nem? Most már az újabb fajta ihetek megütik, mert azokban már újabb Intel HD van. De nem olyan jó az élmény, korán sem. De hogy a, tehát például ami nekem van, pedig ez is egy i7-es, a Intel HD valamennyi, a, nem tudta megütni 800x600-ba azért a 60 FPS. Tehát oké, néha elérte, de nem tudta tartani. Tehát, de mondjuk, hogyha ezen elmegy egy LOL 720p-be, az biztos. Akkor az azért vicces lehet, nem? De a Lola alapból is úgy van kitalálva, biztos, hogy egy pirítósan is elmenjen, tehát a... Azért az sem feltétlen amúgy. Nem annyira ahogy, egyértelmű. Ahogy egyébként az OV is úgy van kitalálva, hogy rádogod egy izér egy pirítósra is elviszi, ahogy a Go-t is egyébként elviszi minden. Csak hát nyilván itt az FPS szám, tehát oké, hogy elvitte. Hát csak hogy élvezetese meg. Sírják, hogy jó, de Alex, na, hát 2K-ban nem ütött. Most mondom, hogy 800x600-ban próbálkoztuk. Hát 2K nem megdöglik. Tehát a, nem szabad nagyon... Tehát a Windows itt 1080p-be elmegy rajta, de a, tehát a játék az csak is ilyen nagyon-nagyon low res-be mentek el rajta, és ilyen régebbik. Igen. Nekem hát, nem egy jó van ez a külső, vagy ez a kis mini PC cuccom. Ahhoz képest egyébként elég jó a processzor teljesítménye, meg egy Windows 10 van rá feltelepítve. Egyetlen egy problémája van, hogy a wifi vevője az nagyon-nagyon gyenge. Tehát egy szobával arrébb már nem veszi. Tehát, hogy ilyen megszakadozik. Azért vannak ezekkel a tehát vannak ezekkel problémák szerintem még. Mondjuk alapvetően, hogyha elkezdenek ilyen dolgokat csinálni így saját kútfőből, jó, hogy másolt szinte minden hozzá, vagy pedig olcsón vásárolt, de az, hogy valami újat is kipróbálnak, az azért dicséretes ennek ellenére. Mert ha megnézitek fönt a laptopokat, azok tényleg ugyanúgy néznek ki, mint bármelyik gamer laptop. Thunder Robot márkanévvel ellátott gamer laptop. Tehát világító, színes billentyűzet, stb. Igen. Tehát amit így szeretnek a mai fiatalok. Meg a belseje is elég korrekt. Viszont ez gyakorlatilag, tehát ilyet még nem láttam sehol. De ez egy teljesen új dolog. Hát már mondjuk egy Alienware-t azért menőben ő kapni, mint egy ilyet. De egyébként az Alienware logót is tök jól lekoppintották, ha megnézed a laptop tetejét. Nem láttam még. Nézd meg az Alienware logót, meg nézd meg ezt a logót. Nagyon-nagyon sok különbség nincsen. Egyébként túl azon, hogy a garanciát azt most így hagyjuk, de milyen, szerintetek milyen minőségű lehet? Egy ilyen renderelt képen szinte tök mindegy, nem? Tehát, hogy mit látunk. Hát figyelj, ha ránézel egyébként, azon látszik, hogy műanyag az egész. Tehát, hogy... Tehát ilyen tejfölös doboz kategória? Nem is tejfölös doboz, de mit tudom én, egy ilyen... Közepes Lenovo laptop szerintem. Tehát így érzetre talán az lehet. Tudom, hát ha kinyitogatod a képeket, tehát hogyha belekattintasz magába az izébe, a cuccba, akkor átdob téged egyből egy shopba, egy ilyen webshopba. És ott van több kép a gépről, és szerintem nem sok fém van bennük. Tehát ugye amit én az Asusnak a csodálatos termékéből is hiányoltam, az az, hogy egy darab fém nincs abban a rohadt notiba. Szerintem ebbe se. Hát igen, én mondtam neked, tejfölös doboz. PLS. Mondjuk, tehát annak ellenére, hogy nem feltétlenül jó cipelgetni, azért elég impresszív, ami benne van hardveresen. Tehát egy GTX 1060. Igen, eléggé high-end egyébként. i7-7700-as. Ott azt néztem, hogy gyakorlatilag bármelyik hardware kiépítést veszed meg, mindegyik megéri, hogyha azt nézed, hogy mi a műszaki tartalom. Igen. Jó van, srácok, figyeljetek, szerintem itt zárjuk most az adást, nagyjából ennyi fért amúgy is bele, a megbeszéltek szerint, és jövő héten nem jelentkezünk, de utána lévő héten újra itt leszünk, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki itt volt, velünk tartott, jó sokan, hozzátett, kommentelt, Köszönjük Nightbot neked is, hogy végig ilyen kitartóan a monoton munkát. A monoton munkát, egy jár neked a pilótakex. Köszi szépen még egyszer mindenkinek, nektek is, srácok, találkozunk majd, szevasztok. Hello. Sziasztok! Szia.